Evet. Şimdi sabah ve akşam okunacak dualar. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Hamdü sena sadece Allah'a, salat ve selam da ardından peygamber gelmeyecek olan yüce peygambere aleyhissalatu vesselama olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara 255. ayeti, yani Ayetel Kürsü'yü kim bunu sabahladığı zaman okursa akşam oluncaya kadar cinden, şeytandan korunur. Kim de akşamladığı zaman bunu okursa sabah oluncaya kadar cinlerden korunur demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Felak, Nas, İhlas suresini her gün 3 kere okumayı bizlere tavsiye etmiştir. Ve yine sabah akşam okuduğu dualardan bir tanesi de Asbahna ve asbahal mulku lillah velhamdülillah la ilahe illallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Biz ve mülk Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun ortağı yoktur. Mülk, hamd onadır. O her şeye kadirdir. Ey Rabbim, senden bugünün ve bugünden sonraki günlerin hayrını ister, bugünün şerrinden ve bugünden sonraki günlerin şerrinden de sana sığınırım. Allah'ım, tembellikten, bunaklıktan, acizlikten, cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım. Amin. Veya Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike namut ve ileyke nuşur. Allah'ım, senin inayetinle sabahladık. Senin iradenle akşama eriştik. Senin iradenle hayat bulur ve senin iradenle de ölürüz. Ölümden sonra dönüş sanadır ya Rabbi. Veyahut Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdik. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata't. A'udhu bike min şerri ma sana't. Ebu'u leke bi ni'metike aleyh. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allah'ım, sen Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ahdin ve vaadin üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim. Beni affet. Çünkü günahları ancak sen affedersin. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Ey Allah'ım, sabahladım. Seni ve arşını taşıyanları, meleklerini ve tüm yarattıklarını şahit tutarım ki sen muhakkak ki Allah'sın. Senden başka tapacak mabut yok. Birsin. Şerikin de yok. Muhammed Aleyhisselam da senin kulun ve Resulundur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu 4 kere tekrarlayın demiş. Kim sabahladığında veya akşamladığı zaman 4 kere bunu söylerse Allah onu cehennemden azat eder buyurmuştur. Rabbim bizi onlardan kılsın. Veyahut Allahümme ma asbaha li min ni'metin ev bi ahadin min halkik feminke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve lekel şükür. Ey Allah'ım, benimle yarattıklarından sabahlayan herhangi kimseye verdiğin nimet sendendir. Sen birsin. Ortağın yok. Hamd ve şükür mutlak olarak sana aittir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bu duayı sabahleyin söylerse o günün şükrünü eda etmiştir. Kim de bunu akşamleyin söylerse gecenin şükrünü eda etmiştir buyurmuştur. Veyahut Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent, Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Ey Allah'ım, bedenime, kulağıma, gözüme afiyet bağışla. Senden başka ilah yok. Küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu 3 kere tekrarlardı kardeşlerim. Veyahut Her حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ben sadece ona tevekkül ettim. Ona güvendim. O yüce arşın Rabbidir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim bu zikri sabahladığında veya akşamladığında 7 kere söylerse onu üzen dünya ve ahiret işlerine Allah kafidir buyurmuştur. Rabbim bizi onlardan kılsın. Veyahut Allahümme inni es'elukel afu vel afiyete fid dunya vel ahira. Allahümme inni es'elukel afu vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme istir avrati ve amin revati. Allahümme ihfazni min beyni yedey ve min halfi ve an yemini ve an şimali ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ey Allah'ım, senden dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Ey Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Ey Allah'ım, ayıplarımı ört. Korkularımdan emin kıl. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üzerimden gelecek bir kötülükten beni muhafaza buyur. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Amin ya Rabbi. Veyahut اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ey gizli ve görüneni bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Rabbim, senden başka ilah olmadığına şehadet eder, nefsimin ve şeytanın şer ve şirkinden, nefsime günah işlemekten veya o günahı bir Müslümana yüklemekten sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Veya بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Yüce adına sığınana yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, o hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah akşam 3 kere bu duayı söyleyene hiçbir şey zarar veremez buyurmuştur. Veya Radiyitu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razı oldum. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu zikri sabah ve akşam 3 kere söyleyeni razı etmesi kıyamet gününde Allah üzerine haktır diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Veyahut amin. Ya hayyu ya kayyum birahmetike estağiz aslih li şe'ni kulle ve la tekilni ila nefsi tarfata ayn. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine iltica eder, yardımını dilerim. İşlerimin hepsini düzelt. Göz açıp kapayıncaya dek beni nefsime terk etme. Amin. Veyahut Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm fethahu ve nasrahu ve nurahu ve baraketuhu ve baraketuhu ve hudahu ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'de. Biz ve kainatın mülkü alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabahladık. Ya Rabbi, senden bu sabahın hayrını, başarısını, kolaylığını, bereketini, nusretini, nurunu ve hidayetini dilerim. Onun ve ondan sonra gelecek sabahların her türlü şerrinden de sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Veyahut Asbahna ala fıtratil İslami ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim'e hanifen muslimen ve ma kana minel müşrikin. İslam fıtratı, ihlas kelimesi, şehadeteyn üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ve atamız İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzerine sabahladık. O İbrahim Aleyhisselam hanif ve Müslümandı. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Veyahut Subhanallahi ve bihamdi. Yüce Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan uzak tutar, ona hamd ve şükür ederim. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor sabahladığında veya akşamladığında 100 kere bunu söylerse, başkası da onun kadar veya daha çok söylemedikçe kıyamet gününde onun getirdiğinden daha faziletli bir amel getiremez buyuruyor. Allah'ım bu zikirleri işleyenlerden eyle. Veyahut La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu 10 kere, müsait değilse 1 kere okumayı tavsiye etmiştir. Veyahut Subhanallahi ve bihamdihi adede halkih ve rida nefsih وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ Yarattıklarının sayısınca kendisinin razı olacağı kadar arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamd ederek Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahladığında bunu 3 kere söylerdi. Veyahut Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'an ve rizkan tayyiben ve amelen mutakabbelen. Ey Allah'ım, senden yararlı ilim, güzel, helal rızık ve makbul amel dilerim. Bu sabahlandığında söylenir. Veya Estağfirullah ve etûb ileyh. Allah'tan bağışlanma diler, ona tövbe ve istiğfar ederim. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, muhakkak ki benim de kalbim perdelenir, muhakkak ki günde en az ben de 100 kere tövbe istifarda bulunurum buyurmuştur. Veyahut أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Sözlerinin tamamı ki sayısızdır, bununla yarattıklarım şerrinden Allah'a sığınırım. Kardeşlerim, kim akşamladığı zaman bunu 3 kere okursa o gecenin hiçbir şeyi ona zarar vermez buyurmuştur. Veyahut Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Ey Allah'ım, senin salat ve selamın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim sabahladığı zaman 10 kere, akşamladığı zaman da 10 kere bana salavat getirirse kıyamet gününde şefaatim ona vacip olur buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Şimdi yatmadan önce okunacak dualara bir bakalım. Kardeşlerim, yatmadan önce de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsü'yü ve Amener Resulü'yü okumayı tavsiye etmiştir. Demin bu üçünü okuduk. Şimdi Amener Resulü'yü ekleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Amener Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üç sureyi okuyana Bakara suresinin 255. ayeti Ayetel Kürsü'yü yatağına uzanınca bunu okuyanın üzerine sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur ve şeytanı ona yaklaştırmaz buyurmuştur. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Bakara suresinin son iki ayetini yani Amener Resulü'yü okursa gece boyunca o ona yeter ve şeytan o eve giremez buyurmuştur. Evet. Yine yatmadan önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şu dualar okurdu. Bismike Rabbi vada'tu cebni. Bismike Rabbi vada'tu cembi. Ve bike arfa'uh. Fe in emsekte nefsi ferhamha. Ve in arselteha fahfazha. Bima tahfazu bihi ibadeke salihin. Ya Rabbi, senin isminle yatağa uzandım. Kalkınca da yine senin isminle kalkarım. Ruhumu alırsan bana merhamet et. Şayet uykudan canlı olarak kalkmayı nasip edersen beni salih, iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi koru. Veyahut Allahümme inneke halakta nefsi ve ente tevaffaha. Leke mematuha ve mahyaha. İn ahyaytaha fahfazha. Ve in emetteha faghfir leha. Allahümme inni es'elukel afiye. Ey Allah'ım, nefsimi, beni sen yarattın. Ölümü de senin elindedir. Ölümü ve hayatı senin iraden iledir. Diriltirsen onu muhafaza buyur. Öldürürsen de onu bağışla, mağfiret ve af eyle. Ey Allah'ım, senden afiyet dilerim. Amin. Veyahut Allahümme qini azabeke yevme teb'athu ibadek. Allah'ım, kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru. Bu en az üç kere denir. Veyahut Bismike Allahümme emutu ve ahya. Ey Allah'ım, senin izninle ölür ve yaşarım. Veyahut Subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatmadan önce 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber deyin, ondan sonra yatağınıza girin buyurmuştur. Veyahut Allahümme Rabbes semavati seb'i ve Rabbil arşil azim ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Ey yedi kat göğün azim büyük arşın, bizim ve her şeyin Rabbi olan ve çekirdek ile tohumu çatlatan, Tevrat, İncil, Kur'an'ı indiren Allah'ım, sen kendinden önce kimsenin gelmediği evvelsin ve sen kendinden sonra kimsenin gelmeyeceği ahirsin. Fevkinde kimsenin olmadığı zahirsin. Sen ey Rabbim batınsın. Senden başka kalıcı bir şey yok. Her şeyin özü, hikmeti sana aittir. Başkasına değil. Senin mahiyetini kimse idrak edemez. Zahir sensin, batınsın. Borcumuzu eda et ve fakirliğin sıkıntısından kurtar. Amin ya Rabbi. Veyahut Elhamdülillahillezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna fekem mimmen lâ kâfiye lehu ve lâ mu'vî. İhtiyaçlarını karşılayan kimseleri olmayıp barınaksız nice kimseler varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan ve barındıran Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Amin. Veyahut Allahümme alimel gaybi ve şehade fâtiras semâvâti vel ard رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ey gaybı ve görünen alemi bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin ve şeytanın şer ve şirkinden, nefsimin günah işlemesinden, bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme eslemtu nefsi ileyk fevvattu emri ileyk vecehtu vecihi ileyk velcehtu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca minke illa ileyk amentu bikitabike allazi enzelt ve nebiyyike allazi erselt. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşlerimi sana emanet ettim. Yüzümü sana çevirdim. Azabından korkarak, sevabını umarak sana sığınırım. Korkumdan da, korkum da ancak sendendir. Senin azap ve ikabından kurtuluş için tek sığınak ve kurtarıcı sensin. İlahi, indirdiğin kitaba, yolladığın peygambere iman ettim. Amin ya Rabbi. Yatakta uyanıp yandan yana dönerken okunacak dua. La ilahe illallahul vahidul kahhar rabbus semavati vel ardi ve ma beynehumel azizul gaffar. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yer ve göklerin ve aralarındakinin sahibi, aziz ve gaffar, güçlü ve affedici olan yine Allah'tır. Allah hepimize mağfiret etsin. Kişi gece uyandığında veya sağından soluna dönerken okuyacağı dua bu. Kardeşlerim, uykuda ve yalnızlıkta korkanın okuyacağı dua. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbih ve şerri ibâdih ve min hemezâti şeyâtîn ve en yahdurûn. Gazabından, cezasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanımda hazır bulunmalarından Allah'ın noksansız tüm sözlerine, ayetlerine, sıfat ve isimlerine sığınırım. Amin ya Rabbi. Kötü rüya görenin okuyacağı dua. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşlerim, kişi diyor kötü rüya gördüğünde şeytandan Allah'a sığınır, sol tarafına hafifçe 3 kere tükürür gibi yapar. Ve kişi kötü bir rüya gördüğünde onun şerrinden Allah'a sığınsın, bu rüyayı kimseye anlatmasın, rüya esnasında bulunduğu yönden öte tarafa dönsün, hala etkisinden kurtulamıyorsa kalkıp 2 rekat namaz kılsın buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin. Gelelim kunut dualarına. Kunut duası. Evet. Allahümme ehdini fî men hedeyt ve afini fî men afeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve barikli fî mâ a'tayt وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Ey Allah'ım, beni hidayete eriştirdiklerinden eyle. Beni kendilerine sağlık ihsan ettiklerinden kıl. Beni dost edindiklerinin arasına kat. Verdiğin nimetleri bana bereketli kıl. takdir buyurduğun kazaların şerrinden koru. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin. Sana hükmedilmez. Senin dost edindiğin kimse asla zillete düşmez. Düşman olduğun kimseler de aziz, güçlü olmaz. Ey Rabbim, sen yüceler yücesi olup ululanansın. Veyahut Allahümme inni e'udu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve e'udu bike mink la uhsi thenâen aleyk ente kemâ esneyte alâ nefsik. Ey Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Veyahut Allahümme iyyâke na'bud ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid nercu rahmetek ve nakşa azabek in azabeke bil kafirine mulhak. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلأ من يكفرك. Allah'ım, sadece sana ibadet ederiz. Namazı senin rızan için kılar ve sana secde ederiz. Her acetimizde sana koşar ve senden af dileriz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Senin azabın elbette ki kafirlere ulaşacaktır. Allah'ım, biz ancak senden yardım ve mağfiret dileriz. Sana hayırla hamd ve sena eder, nankörlük etmez, sana iman ederiz. Huzurunda huşu ile boyun eğer, nimetleri inkar edeni terk ederiz. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bunlar, bu kunut duaları her namazın, farz olan namazların son rekatında rükûden evvel ve sonra okunduğu gibi vitir namazında okunabilecek kunutlardandır. Allah ezberleyip dua eden ve duası kabul olanlardan eylesin. Amin. Hüzün ve keder halinde okunacak dua. Allahümme inni abduk, ibnu abdik, ibnu emetik, nasiyeti biyedik, madin fiyye hukmuk, adlun fiyye kadâuk, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ey Allah'ım, ben ancak senin kulun ve kulların olan ana ve babanın evladıyım. Her şeyim yedi kudretindedir. Benim için geçerli olan ancak hükmündür. Şüphesiz hükmün de adaletlidir. Bütün isimlerini şefaatçi kılarak senden dilerim. Talebimi sana arz ederim. Evet, kendini isimlendirdiğin, kitabında bildirdiğin, yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin, gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kılmanı dilerim. Amin ya Rabbi. Veyahut Allahümme inni e'udhu bike minel hemmi vel hazen vel aczi vel kesel vel buhli vel cubn ve dala'id deyni ve galebetir rical. Allah'ım, gayle, keder ve elemden beni taattan alıkoyacak acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Azim ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arşın yüce Rabbi olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Göklerin ve arşın kerim Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur. Veya Allahümme rahmeteke arju fela tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslih li şe'ni kulle la ilahe illa ent. Allah'ım, rahmetini dilerim. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni kendime, nefsime terk etme. Bütün işlerimi düzelt. Senden başka iltica edilecek ilah yoktur. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey Allah'ım, senden gayrı ilah yok. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Veya Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şey'e. Allah Rabbimdir. Evet, hiç şüphesiz Rabbim Allah'tır. Ona hiçbir şey ortak koşmam. Amin ya Rabbi. Düşman ve zalim idarecilerle karşı karşıya kalınca okunacak dua. Allahümme inna nec'aluke fi nuhurihim ve na'udhu bike min şururihim. Ey Allah'ım, onları sana havale eder, şerlerinden sana sığınırım. Veya Allahümme ente adudi ve ente nasiri bike eculu ve bike asul ve bike uqatil. Allah'ım, sen benim gücüm ve dayanağımsın. Senin inayetin ile akın ve savlet hücum eder, senin desteğinle savaşırım. Veya Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zalimin zulmünden korkanın yapacağı dua. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزى به من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. Yedi kat göğün ve azim yüce arşın Rabbi olan Allah'ım, zalimi kast ederek falan oğlu falandan, senin yarattıklarından, onun taraftarlarından birinin aşırı giderek bana zulmetmesinden beni koru. Koruduğun ve senin himayendeki kişi güçlü, şanın yüce ve senden başka ilah yoktur. Veyahut Allahu Ekber, Allahu A'azzu min halqihi cemi'a, Allahu A'azzu mimma akhafu ve ahzar, أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كلني جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. Bütün yarattıklarından güçlü ve en büyük olan Allah'ım. Bütün korkup çekindiklerimden daha güçlü Allah'ım. Kendinden gayrı ilah olmayan ve iradesiyle yerin üzerine düşecek olan, yedi göğü kudretiyle tutan Allah'ım. Senin kulun olan filan ve onun cin ve insanlardan oluşan askerlerinin, taraftarlarının ve gruplarının şerrinden sana sığınırım. Ey Allah'ım, onların şerrinden emin olmak için yanımda ol. Şanın büyük, yardım ettiğin ve yanında olduğun kişi güçlü, ismin yüceler yücesidir. Şüphesiz ki senden başka ilah yoktur. Bunu aleyhissalatü vesselam 3 kere söylerdi. Düşmana karşı yapılacak dua. Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum. Kitabı indiren, hesabı çabuk gören Allah'ım, bana düşmanlık eden grupları bozguna uğrat. Allah'ım onları hezimete uğrat ve temelden sars. Amin ya Rabbi. Bir topluluktan korkanın yapacağı dua. Allahümme kfinihim bime şi't. Ey Allah'ım, istediğin şeyle beni onlardan muhafaza buyur. Amin. İmanında şüphe ve kuruntuya düşenin okuyacağı dua. Önce Euzü billahi mineşşeytanirracim diyerek Allah'a sığınsın. Sana sığındım Allah'ım desin. Sonra da o şüphe ve kuruntulardan uzak durunsun. Yani Âmentu billahi ve resulih. Evet. İmanında şüphe eden insan böyle yapacak. Allah'a ve peygamberine iman ettim ve inandım desin buyurmuştur. Veya Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim. Yüce Allah'ın şu kelamını okusun. Evvel, ahir, zahir ve batın odur. Ancak o her şeyi bilendir. Yani Hadid suresinin 3. ayetini. Borçtan kurtulma duası şöyledir. Allahümme kfini bihalalik an haramik ve agnini bifadlik ammen sivak. Allah'ım beni helal kıldıklarınla haram ettiklerinden koru. Fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Veya Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen vel aczi vel kesel vel buhli vel cubun ve dala'id deyni ve galebetir rical. Allah'ım gâile ve hüzünden, beni itaattan alıkoyacak acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borcum belimi bükmesinden ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Kur'an okurken vesveseye düşenin okuyacağı dua. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Kardeşlerim, taşlanmış melun şeytandan Allah'a sığınıp 3 kere sol tarafa tükürür yapıp bunu 3 kere tekrarlamak gerekiyor. Zor bir işle karşılaşanın okuyacağı dua. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا. Ey Allah'ım, senin kolaylaştırdığın şeyden başka kolay şey yoktur. Yardımın olmadan her şey zordur ve sen istersen hüznü, elem ve kederi giderirsin. Amin ya Rabbi. Günah işleyenin yapması gerekeni aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul günah işlediği zaman güzel bir abdest alır, iki rekat namaz kılar, Allah'tan af ve mağfiret dilerse Allah onu bağışlar diyor. Allah bizi bağışlananlardan eylesin kardeşlerim. Yine şeytan ve vesveseleri kovmanın duası ise önce şeytandan Allah'a sığınılacak, sonra ezan okunacak, son olarak bildiği zikirleri yapacak ve Kur'an'dan ezbere veya bakarak Kur'an okuyacak. Allah her türlü vesveseden bizleri korusun. Kötü duruma düşünce, çaresiz kalınca, zalimin emri altında kalınca okunacak dua. Kaderullahi ve ma şa'e fa'al. Bu Allah'ın takdiridir ve o istediğini yapar. Kardeşlerim, çocuğu olanı tebrik ve buna verilecek cevap şöyledir. Barakallahu leke fil mevhubi lek ve şekertel vahib ve galebe eşudde ve ruzikte. Barakallahu leke ve bareke aleyk ve cezakallahu hayran ve razakakallahu misle ve eczele sevabek. Sana ihsan edileni Allah sana mübarek kılsın. Allah'a şükredenlerden olasın. Çocuğun buluğa ersin ve onunla iyiliğiyle rızıklandırılsın. Tebrik edilen de ona şöyle cevap verir. Allah sana da mübarek kılsın. Sana da bereketten versin. Allah sana hayırlı mükafat versin. Öyle hayırlı çocuk ihsan etsin ve sevabını artırsın. Amin. Çocukların korunması için yapılan dua. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, torunu Hasan'la Hüseyin için devamlı dua eder, Allah'a sığınır ve yalvarırdı. Allah'ın noksan sıfatlarından münezzeh, tam ve kamil, tüm kelime ve ayetlerini şefaatçi kılarak her şeytandan ve her türlü kötülüklerden, zararlı olan ve haşerat hayvanlardan ve göz değmesinden ikinizi koruması için Allah'a sığınırım derdi. Yani şöyle dua ederdi. U'izukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Amin. Hastayı ziyaret esnasında okunacak dua. La ba'se tahurun inşallah. Zarar yok. İnşallah günahlarını temizler buyurmuştur. Veyahut Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslüman bir kul eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder ve yedi kere yüce arşın sahibi olan yüceler yücesi Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse o hasta şifa bulur buyurmuştur. Hastayı ziyaret etmenin fazileti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi Müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse oturuncaya kadar cennet bahçelerinde yürür. Şayet o kimse hastanın yanında oturup hal ve hatırını sorarsa Allah'ın rahmetine gark olur. Bu bir sabah ziyareti ise akşama kadar 70 bin melek ziyaretçinin affı ve rızası ilahiyeye mazhar olması için dua eder. Bu ziyaret akşam yapılmış ise 70 bin melek sabaha kadar o kişiye dua eder. Allah bizi onlardan kılsın. Çaresiz kalıp hayatından bezmiş hasta için yapılacak dua. Allahümme gfir li verhamni ve elhikni bir rafiqil a'la. Allah'ım beni aff ve mağfiret eyle. Bana rahmet et ve en yüce dosta kavuştur. Veya La ilahe illallah inne lil mevti sekerat. Kardeşlerim aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğindeyken mübarek ellerini bir su kabına koyup ondan sonra mübarek yüzünü mest ederek Allah'tan başka ilah yoktur, şüphesiz ölümün sekareti vardır buyurmuştur. Veyahut La ilahe illallah vallahu ekber. La ilahe illallah vahde. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. La ilahe illallah lehul mulk ve lehul hamd. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en uludur. Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir. Allah'tan başka ilah yoktur, ondan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur, güç, kuvvet ancak Allah'ındır. Evet, vefat etmek üzere olana telkinde bulunma ve son sözü La ilahe illallah. Son sözü La ilahe illallah olan kişi cennete girer kardeşlerim. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Musibet anında okunacak dua. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Muhakkak ki biz Allah'tan geldik ve dönüşümüz de yine Allah'adır. Allah'ım başıma gelen musibet nedeniyle bana ecir ver ve bana daha hayırlısını bağışla. Amin. Vefat eden müminin gözlerini kapatırken okunacak dua. Allahümme ğfir li fulan ve rfa' derecetehu fil mehdiyyin ve ahlufu fi akibihi fil gabirin. واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Allah'ım günahlarını bağışla, af ve mağfiret eyle, hidayetine mazhar olan kullarla beraber derecesini yükselt ve arkasında kendisine hayırlı olacak salih kişiler bırak. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizim ve onun günahlarını af ve mağfiret eyle, kabrini genişlet, nurlandır. Cenaze namazında mefta için okunacak dua. Allahümme gfir lehu ve arhamhu ve afihi ve afu anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi' mudhalehu ve gsilhu bil mâi ve selci vel barat. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم بكرنا عفو ومغفرة إله ve ona merhamet et. Onu azaptan koru ve günahlarını affet. Derecesini yükselt ve kabrini genişlet. Ya Rabbi, soğuk su, kar ve buzla onu sıcak bir günde yıkar gibi ferahlat. Beyaz elbisenin üzerindeki lekeyi giderdiğin gibi onu günahlarından arındır ya Rabbi. Ona bu menzilinden daha hayırlı bir menzil ihsan eyle ve bu topluluktan daha hayırlı bir toplulukla karşılaştır ve eşinden daha hayırlı bir eş nasip et ve onu cennetlik kullarından eyle ve onu kabir ve cehennem ateşinin azabından muhafaza eyle. Amin. Veyahut Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina ve sagîrina ve kebîrina ve zekerina ve unthana. Allahümme men ahyaytahu minna fe ahyihi alel islam ve men tevaffaytahu minna fe tevaffahu alel iman. Allahümme la tahrimna ecrah ve la tudillena ba'de. Allah'ım dirimize, ölümüze, hazır olanımıza, olmayanımıza, küçüğümüze, büyüğümüze, erkek kadınlarımıza mağfiret eyle Allah'ım. Bizden hayatta olana İslam dini üzerine yaşamayı, vefat edene de iman üzerine ölmeyi nasip eyle Allah'ım. Bizi bu kulunun ecrinden mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete düşürme. Amin. Veyahut Allahümme inne fulan ebne fulanin fi zimmetik ve habli civarik fekihi min fitnetil kabri ve azabin nar ve ente ehlul vefai vel hak fagfir lehu verhamhu inneke entel gafurur rahim. Allah'ım bu senin zimmetindedir. Onu kabir fitnesinden, cehennem ateşinden, azabından koru. Muhakkak ki sen ahdü vefa ve hak doğruluk sahibisin. Onu mağfiret eyle. Bağışla ve ona rahmet eyle. Şüphesiz ki sen gafur, affı geniş, rahimsin. Rahmeti bol olansın. Veyahut Allahümme abduke ve ibnu emetik ihtaca ila rahmetik ve ente ganiyun an azabi in kana muhsinen fezid fi hasenati ve in kana musiyen fetecavaz anhu. Allah'ım senin kulun olan bir ana ve babanın evladı olan bu kulun senin rahmetine ihtiyacı var. Ve sen ona azap etmekten müstahnisin. Şayet o iyilik sahibi ise ona mükafatını artır, günah işlemiş ise onu affet. Amin. Çocuk cenazesi için okunacak dua. Allahümme a'izuhu min azabil kabr. Allah'ım bu çocuğu kıyamet gününde bizim için hayırlı ve günahlarımıza şefaatçi kıl. Amin. Taziye duası. İnne lillahi ma ahaz ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indahu bi ecelin musamma fel tasbir vel tahtesib. Muhakkak ki Allah'ın aldığı can O'nundur. Verdiği de O'nundur. O'nun katında her şeyin muhayyer bir eceli sonu vardır. Sabret ve muhasebeni yap. Şöyle de denebilir, Allah ecrini büyük, sabrını güzel eylesin, ölünü bağışlasın. Amin. Cenaze defnedilirken okunacak dua. Bismillah ve ala sünneti Resulillah. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi defnederken Bismillah deyin ve peygamberin sünnet üzerine deyin buyurmuştur. Cenaze defnedildikten sonra okunacak dua ise Allahümme gfir lehu, Allahümme sebbithu. Allah'ım ona mağfiret et ve ruhuna sebat ülfet. Lütfet. Kabir ziyareti duası. Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahikun ve yerhamullahul mustakaddimine minel ve yerhamullahul المتقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية. Bu yerlerin mümin ve Müslüman sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizler gittiniz, İnşallah bizler de gelip sizlere kavuşacağız. Allah bizden önce gelip geçmiş olanlara merhamet etsin. Bize ve size Allah'tan afiyet, kurtuluş ve iyi akıbetler dilerim. Amin. Rüzgar duası. Allahümme inni es'eluke hayraha ve a'udu bike min şerriha. Allah'ım, bu rüzgarın hayrını senden diler, şerrinden sana sığınırım. Veyahut Allahümme inni es'eluke hayraha ve hayra ma fiha ve hayra ma ursilet bihi ve a'udu bike min şerriha ve şerri ma fiha ve şerri ma ursilet bihi. Allah'ım, bu rüzgarın ve içindekilerin hayrını senden diler, onun içindekilerin ve onunla gönderdiğin şerrinden sana sığınırım. Gök gürlediğinde yapılan dua. Subhanellezi yusebbihur ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetih. Şimşeğin hamd ederek meleklerin heybetinden tesbih ettiği Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Yağmur duası. Allahümme esqina gaysen mughisen meri'en meri'a nafi'an gayra darrin acilen gayra acilin. Allah'ım, bize hemen geciktirmeden zararsız, faydalı, bereketli, hazmı kolay ve imdadımıza yetişen bir yağmur ver. Amin. Veyahut Allahümme aghithna, Allahümme aghithna, Allahümme aghithna. Ya Rabbi, bize yağmur yağdır. Ya Rabbi, bize yağmur yağdır. Ya Rabbi, bize yağmur yağdır. Amin. Veyahut Allahümme esqi ibadek ve behaimek ve enşur rahmetek ve ahyi beledekel meyyit. Allah'ım, yağmurunla insanları, hayvanları sula. Rahmetini yay. O yağmurla çorak beldelerini yeşilliklerle ihya et. Amin. Yağmur yağarken okunacak dua. Allahümme sayyiben nafi'a. Allah'ım, bol ve faydalı bir yağmur ihsan eyle. Yağmurdan sonra şükür duası. Mutirna bifadlillahi ve rahmetih. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı. Aşırı yağmurlarda okunacak dua. Allahümme havaleyna ve la aleyna. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. Allah'ım, üzerimize değil etrafımıza yağdır. Allah'ım, dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ormanlara yağdır.